la suerte llega. Por eso dale, mueve, sacude los temores, no te quejes tanto y no me llores. De nou a Musicòpolis, en totes les novetats discogràfiques que us podem presentar, que suenen los tambores pel mundo, és el primer dels temes que escoltem amb aquest segment de la mà d'en Víctor Manuel. Continuant amb més novetats, com per exemple des d'aquest Special Life, és un recopilatori del bo i millor de John Mayall, tota una llegenda del món de la música que avui ens es porta a Musicòpolis la cançó Like a Fool. You cared about me, but there was one more on your list. That ain't right. It ain't right and it just ain't cool. You were just toying with my affections. You've left. Thank you. messing up my mind. My emotions twisting, turning, and you'll know that love is blind. And that ain't right. It ain't right and it ain't too cool. You were just toying with my affections. You've left me feeling like a fool. L'he fet avui amb bona música i amb la companyia de John Mayall i aquest Don't Like a Fool, que ens acaba de canviar com un ximple. Musicòpolis, la teva radiofórmula de cançons d'actualitat, la teva proposta per nous senzills com el de Don Omar. Aquesta cançó es diu Soledad. Se cansó de llorar y condenó su corazón a una celda para protegerlo del amor, del peligro nunca estar cerca. Mambo King. Ella se sentenció a soledad por mí. Soledad sin consuelo, en eso se convirtió, su corazón lleno de miedo, lágrimas. aquí y nos quedemos solos. Si tú quieres, me puedes contar la verdad. No te enfades si te hago rabiar, es para que sonrías. Lo hago porque no me gusta verte llorar. Després de Don Omar, amb Soledat, hem escoltat també la música Musicòpolis presentant el més nou de Cooper amb la cançó anomenada Entre Girasoles, un tema que ens porta la música d'altre temps amb d'altres formacions com Los Brincos, per exemple, amb Los Veranos Son Para Soñar. D'ells partirem cap a la música que ens porta ara mateix i que ja està sonant en Diana Miró i el The Photograph. Forever, yeah, in the photograph. Diana Mino, amb aquests ritmes que ens portava la fotografia de fotògraf, o el fotògraf seria més aviat també. En Watermat seguirem amb Bullet. Aquest és el proper tema que escolteu com a novetat discogràfica a Musicòpolis. Et portem la capital de la música cada setmana a través de la teva sintonia, i és que això són les cançons de la teva radiofórmula musical d'actualitat. Maia amb Bruixes, una de les cançons de casa nostra que piquen més fort a través del seu àlbum Miracles Ambulants. Fins demà! Miracles Ambulants, el títol de l'àlbum de Maya i aquest senzill que us acabem de presentar amb el nostre espai anomenat Bruixes. Anem en Pablo López, serà amb la cançó anomenada El Mejor Momento, un altre dels bons temes que ens acompanyen en el dia d'avui. Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa que vendrá. Ya perdí de vista a los gigantes, ya no pueden asustarme, porque hoy me he levantado fuerte, todos los caminos me trajeron hasta aquí. I finalitzant el nostre segment de Musicòpolis després de Pablo López amb El Mejor Momento, t'acompanyem en Darte Mi Vida. Aquest és el senzill del disc de Maya Montero que s'anomena Si Dios Quiere, Yo También. Dicen que solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida. Venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta. Sentir que este invierno se acaba. Mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Vayamos con todo al cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy, que me muero por ver.